داوا ترجمه لفظي ربط و مناسبت الف لام میم ذلک الكتاب لا ریب فیه سورۃ البقرہ په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې دویم فاتحه بقرہ په نزول کې ورستو د تدفیف نا ویل للمطففین الذین و اتی آیم ربط و مناسبت ده صورت مخ کی سرم یو مخ کی صورت پا منزل ده متنو او دا داغی شرح ده متن اولی نو دای ارسو رو پسید کراو نیا مخ کی صورت کی اجمالو د مزامینو د قران نو دا غ مزامینو تفصیل کئ په دې صورت کی اجمال مخ کی د تفصیل نه نو زکه دا متصل ور پسره یا مخ کی صورت کی جکم مزامینو باغی د مشرکینو مبتدیینو یهودو د نصارو او د هر باطل فرس اعتراضونو شکونه وږي شوباتو نو پدی صورت کې داغی شوبات وی زالکه او د اعتراضونو جوابونه بدلل او مکمل اورت کې باغ باطل خلقو نو زکه متصل ور بصیراو یا مخ کی صورت کی الحمدللہ مسئلہ د الوهیت ذکر وا او حمد ذکرو نو پدی صورت کی د دغه مسلې وضاحت کئ او طریقې د حمد ذکر کئ مختلفې فرشتو کړي او انبیاو کړي نو زکئ اقسام د حمد خئ اقسام د حامدینو خئ نو زکئ متصل ورپسې راو یا مخکې صورت کې رب ذکر شویم رب العالمین نو پدی صورت کی نمونه د تربیت ذکر کئی التا پالل دلتا طریقه د پالل ذکر کئی موسیٰ می پاللیم آدم علیہ السلام بی پاللیم فرشتی بی پاللیم نو ټول مخلوقات مپاللیو نو په دې صورت کې چې څوک پالل شوی دی او د پالنې اقسام ذکر کړي روحاني او جسمانی دواړه نو ځکه یو متصل ورپسې راوړو دا معنی مخکې لکه دوایی یا روټۍ تذکیره وا نو دلته دا غي تفصیل کړي روڑھے بچا لور دی نزک احمد صلی اللہ یا مخ کی صورت کی عالمین ذکر کرنا اور بدی صورت کی داغ عالم وضاحت کی انسانان دی و کفیریان انبیاء دی کا اولیاء ملائک دی کانی دی کسو دی داغی تذکرہ کی دا بخلوقات نزک احمد صلی اللہ علیہ وسلم یا مخ کی صورت کی ویلیو الرحمن مهرباني ډیره د هر چا ته رسیدلې ده. په دې صورت کې د مهرباني نمونه ذکر کړي. موسی ته وګوره مهرباني مې وکړه، دشمن مې ورله ورکړه. آدم علیه السلام دشمنو، بدمور مې کړو شیطان. دارنګ له پیغمبر استاد دشمنانو نسمه ورته پرمکی والو توګو داغه تذکیره کوي. د زکه متصل ورپسې راو یا الرحیم، خاص رحمت دی. وګوره هغه کمزوري قوم د موسی نه بچ کړیو په دریاب کې، هغه کمزوري د امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مې بچ کړیو، او خصوصی مهرباني وکړي او په پیغمبر او په امت باندې قران مې ورته لېږلو. د زکه متصل ورپسې راو مالک یوم الدین، واغدار ذکر کړو د قیامت واغدار الله دی. نو دې صورت کې ذکر کړي دا الله نه په زور سو خلاصولې نشي. آیات الکرسی لا یشفع. نو زکه متصل ورپسې راو یا دا چې دلته ذکر د قیامتو د حساب روز او په سورۃ التوبه کې د حساب نمونه خي. نو زکه متصل ورپسې راو یا مخکې ذکر کړیو یا کنابود عبادت. نو په دې سورۃ کې اقسام د عبادت خید او تفصیل کوي. نو زکه متصل ورپسې راو یا مخکې صورت کې ویا کنستعین. نو په دې صورت کې داغه تفصیل کوي او نمونه یې ښیي. یو واستعینو بالصلاه بالصبر والصلاه. او نمونه یو ګوره چا صبر کړو نو وی ګوره کم من فئه غلبت فئه کثیره. او ګوره جابر بادشاہ غرق میکنو کم من فئه لګه ډله و د تالوت الله غالب کړ. مطلب یې دا دی کتا د الله تابعداري وکړو د الله نه دی مدد وغوښتو نو الله به دله دشمن تباه کړي. او نمونه قرآن ذکر کوي ان نشانیک هو الابتر. پیغمبر دشمن به دې مونډ وخلي. نظائر قرآن پیش کوي. یا مخکې صورت کې اهدنا مضبوط کې الله مونږه. نو دې صورت کې د مضبوطی الله ریخي اطاعت د پیغمبر، ایمان په کتاب باندې منګولې لګول په قرآن باندې لکېدل د الله په کتاب باندې. نو هغه یې ذکر کړ دا هغه تفصیل کوي دلته. نو ځکه یې متصل ورپسې راوړ یا دا مخکې ذکر شوی و صراط مستقیم. نو دې صورت کې ذکر کوي نیغه لار کومه ده ذالک الکتاب لا ریب فیه هذا سبيل الي من انا ما تجسوك راجي نداني غلا نزك متصل ورفسرا. يا مخ کی صورت کی من ایمن علیہم ذکرو ندی صورت کے داغے تعریف پہ خی درتا او پینز صفات دا پا منزل دا تعریف کر دی. ایمان بالغیب، اقامۃ الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ، دریشو تمام کتابونه منل، عمل په قرآن، سلور ایمان بیوم الاخرہ. پینځه نو دغه مونیمن علیہم تفصیل دلتا او تعریفو نو زکه متصل ورپسې راو یا مخکی غیر المغضوب مغضوب علیہم ذکرو د دې صورت کې داوی درې صفاتونه ختم الله علی قلوب حکم د دنیا او د آخرت هغه ول ذکر کړي لکه څنګه چې مخکې د مؤمنانو حکم د دنیا یې ذکر کړي اولائک علی هدن من ربهم او د آخرت حکم مفلحون اولائک هم المفلحون نو ځکه یې متصل ورپسې روان او په صورت کې د غضب نمونې ښیي تفصیل یې یا مخکې صورت کې ظالین ذکر کړو او په دې صورت کې داغه تفصیل کړي دیال صفاتونه ذکر کړي منافقات بل علم نو يهود په سروان ابن سبا يهودي کړتو تونه هدي ور پسیو دوزکه متصل ور پسیراو تعریف دا غیو کو او تفصیل حکم د دنیا او د آخرت دیال له صفاتونه ذکر کړو مطلب یې سره د یو لسمې او د دو لسمې ځوان دا خپل افریق دا شرط لسکي خو کده دیال لسمې نقصان مولیدونه حیران بشي څونکې دا ډېر بدتر قوم دی او د کور دلالان دی او په جامه د مسلمانانو کې دي نو د دوی تفصیل قرآن کوي او په مختلف طریقو یې کوي وګورئ سورة التوبه کې درې شپېته صفات ذکر کوي دغسي سورة النساء سورة آل عمران منافقون وغیرہ قرآن اکثر سورتونو کې د دې صفات ډېر ذکر کوي ولې ځکه د کور دلال نه او د کور دشمن نه سړی ځان نشي بچ کولی تر څو چې ښه پوره په نری غلبیر باندې چڼ کړی نه وي او دا به نه وي چې بایده لري نو پیشوګان باندې تلي وې تله ورسره پلڼه و چرته ماسوم کټوي کې سړی لیدلی و هغه اوس کلي سړی ته تپوس کړم ځکه راتری وشي قدرتي زنانو ته خوښي خوږ شوتریو نو هغه ته تپوس کړو ماسه شو وې پیشو خوړلې بیراوړو پیشو تلم ځکه را کټوي په دودرې سلور سیرا اوس پیشو تلم او سبا لې بیا تلم نو هغه ورته وویل چې بایده لري د کور بایده لري نو پیشوگان خلق نه تلی خلاص شو نو دا تهذیب والا خلق وی چې پیشوگان نه تلو نو یو تل سوال بیا ورانه کی غل معلوم ده نو دا منافقین دی معلومول غواړي تبین آداب ذکر کوي سورۃ الحجرات کی بیدوار دی دیو به مسلمانان جنگی د کافر د دشمن نه دونه فتنه نشته دی لکه سونه چې د دې مزیران او ګورې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سیمونز کې دا سیده کنه ده او په خلاف کې ورته څه جوړي مسجد زرا محاز پایم سنگر ولج دعوه ده صورت مقصد ده صورت بیان ده دعوات و مزامینو سصراحتن او سزمنن

او دیا یو هن ناسو بدو پوری دا دا منافقانو پر بارکی طول تقریباً دا لویش آیاتو نشو نوست الف لام میم امتیازات باخر کی وای مشکل بځه په دې صورتونو کې آیاتونه چې راځي په دې د صورت پای کې به حل کوم نو د منافقینو حکم ذکر کوي دنیاوی او اخروی او مثالونه ذکر کوي اول د کافر دویم د منافق لپاره بیا اول تنویه نو مؤمن ته هم شامل او د منافق دو قسمونه ذکر کوي اعتقادی او عملی یرا سورۃ البقره موږ وایو فائدہ یې سره دا هم موږ منو چې د الله کتاب دی او نور فائدہ یې سره چې دا غینا ګټ او فائدہ او خلق لټای کنه یو داسی یو سړی کور جوړېدو نه اپ څوک چاشر لراغلې ناغه ورته چې دا کانه اوچت کا به مال بسره کی یو پاګه سي دا الکه خزان لې کین ګټ یې موږ چې تعبیر تنه کولې شي په اصطلاح د دین کې په فضائل الصور سره د صورت فضیلت په دې سره د سړي شوق هم پیدا شي او تعلق هم پیدا شي نو سورۃ البقره فضیلت حدیث کې راځي د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ منقول اغوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو لکل شیئن سنام و سنام القرآن سورة البقرہ امام مسلم ترمیزی وغیرہ جی کرتے دا ہر شید پارا یو بلندی وی سنام کبتا وی ارتفاع تا وی اچتوالی تا وی بلندی او دا قرآن بلندی اغه سورۃ البقره کولی په سورۃ البقره کې د تربیت له صفات ترنه سیاست المدنی ملک حفاظت په ترنه دی کوس پسې جاتی او بیا کور وسنګ سمه الجihad فی سبیل الله والجihad پر وتصنالی حدیث کې راځي او jihad سره سره بلندی ده تمام احکام د دین او د مسلمانانو نو په دې کې دا غ جهاد تذکیره و نو د تذکر سلام القرآن بل بل روایت کې راځي چې د تمام آیاتونو د قرآن سردار آیات الکرسی او بای ابن قاب تی پدی بانی زیر امر کرم چه قرآن کی علوی آیات پی اعتبار دا مزامین سر کم یو دی او بای ابن قاب ارتوی آیات الکرسی او نبی علیہ السلام زمان پسینا بانی لاس کی خود او بای ابن قاب علم دی مبارک شو مطلبی سر اگو تا عالم فارغ شو علم یو کو مبارکی کو کینو دیدات مجدان تا مخصوص زیده چه ثابت تی او کیاس پکی چلی گی نجار دیکی کتا کیگا و برکیگا و مبارک شو اوچتا و راولی اختر من مورست اگر چه شیخ خان باچا کتاب لکلی فاغد اغا مخصوص پا بارکی گا عمومی ہو کمی نده علماء دیوبند چه رد کئی چه دا دروافیز و شعار دی شامیم لکلی اغا عمومی وی فرق داده فاغ فرق نده کئی زه تمراله خبره هغه تهنیه ذکر کړی دا او دا غي مون قائل یو لفظ مبارک دې راکستر کیږي ماغه مونقول نه فرق باندې سوچ شي هغه ټول په یو ډول باندې دا مسل الله دې رحمتونه ولي په کامل دیوبان رحمه الله لوی خلق محمد قاسم نانو تبي رحم الله اود شملي جنگ شو انګريز راغه بالکل د تور رسید د بچ کېدو دغه نو دونه شجاعت او بہادری حافظ مومن شهید دا په مارکه کې شهید شوی دا دیوبندیان دی په دیوبان نوم او زمون د کې شو تش په نوم باندې فرق دیو په دیوبان نوم بدل ټول وخت اتفاق کې چې سپرې نه دی دیوبندیان په کې نه ټول په کې نه دا مسله ناغا کافر ته وای چې لک شاته هم وګوره کا چې هغه څنګه شاته کتل د بیا دازي ولوالي ولاندې وګوره الحرب خدعه یې خپوې ده اوس چې کله بعضی خلک دیوبند کافرو کو څه خبره کوي ماته ستر شو قرآن خبره کړی و دا ستلې وبره لا تیتا چا دې نه تاسو کو چې کافر دیوبند مبارک ته سوي خلقو خوشیر ډیر بدنام کړي او کوم چې دې بندیان نه مني وره کافر لکه اوس چې هم دغه مسله غل لاغه قربې عبارتو وشته ته دلی حق شکار مون سره کوي معتزله دې مونږ نه کوي معتزله کافر دې مونږ څنګه راځو دا اوس انصاف دی دا نه مني هغه نه مني مصیبت دی حالن کې احمد رضا بی جنور والا د شان ورشا کشمیری زوم دی یو د ابل احمد رضا دی نه او هغه د حسین علی رحم الله شاگرد دی وای ما د شاه صاحب نه تفوس وکړ شان ورشا کشمیری نه لوی عالم عطا الله شاه بخاری او مثال پیش کړی حقیقت نه مثال له بخاری څخه وجود وی یعنی دا لازم نه راځي وای د شان ورشا کشمیری داسې مثال دی لکه د صحابه او قافله روانه او د نبی صلی الله علیه وسلم د دې صدای کې راځي الله ختم نبوت په مسله کې د قادیانانو خلاف علما حیرانو هغه ورته وی چې شاسه ابراهیم دی وانت ورته وی ولي په احادیث دی وی ما وکاله مخ کې مستد احمد کتلې او پلانی صفه کې دا د حدیث دی عجیب خلقو داغه کتابونه دي رسائل د شان ورشا کشمیری سلو جلد وای لې اوس غالبا خبر شوم چې چا په داستی کوم کړی دی هغه محقق والے من سره هغه مکی نیو نه لو سر قدې نو دا ټو چو ګورې تاسو ته ورشا شه ویلم دریا دې بالکل حیرانی کی شه نو شیخ وای چې دا سوال زما د ځواني سره تعلق لرم اوز بودایما دو نظر تویما تو علماء دیوبند نوی نظر مسلمان نوی اوزو ای دیوبندیان سوک نوی بیاش احمد رضا رحمه اللہ ذکر کئی چی پا پاکستان کی دا علماء دیوبند پا نقش قدم او داغی پا طریقہ چی سوک دا دین خدمت کئی نو یوڑا لگا بس دا اغا اقرار دا شاہ سیخ دا زم اقرار دا چاغیتا انجمن اشاعت توحید و سنت وی په پانه نوم زده انجمن ورسته بیا اشاعت اوسې معنی وکړه انوار الباری کې لیکي صراحتن حواله یې پیش کړی د بخاری شرح هغه لیکلې انوار الباری غرض می دا دی داسیو لوی آیات پرې کړې فضیلت یې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د زکات په کجوري څوکیدار مقرر کړو نو د شپې کشاره وشو نو ما د شپې د سپینګره لګیا د اوسه کجوري پټه یوه ني نماونی وره نماته ډیر مینات وو پچی مې وګی دیو بیا باندې راځم دې دې خو سپینګره سړې دې حدیث کې راځي درې کسان دي چې هغه ګناه کوي الله وايي زما غضب انتها سره دی اوس بنګره چې ګناه کوي هغه شي په دې قبر کې پروت دی خالی یو دي قبر او تم زی لا کې ګناه کې بدکاری کې نو تی وی تم خامخ ګوري ته هم مړی یاشم رواني ته خو دې نه ځانو ساته الله اکبر بل بادشاہ بادشاہ تر ګنا ضرورت شته پیسې ورسره دي جو آزادې مدري ته دي چې چلو څه ګنا نه الله الله او بل غریب چې تمام ورسې نه خولي ویږي لکه د کولار خر اکور کې ټي وی دي او ګنا الله او امام ته پدی باندې خپل غوسې انتها ده بس الله دې خپل غوسې نه ساتي او خپل دې روپر یو په دې حدیث کې دا معلوم شو چې ابو هريره ولي دې کنه دې ها امام ته خبرې ډېرې نه یادې دي نو نبی رسول الله ماته چې جوړې ده شو دې بیا را نیو خبر هم نه دی سم کرامت دې کنه او دا شیلم دی چې هغه ما ظاهر کړی دی او کابل می ظاهر کړی وي تاسو ته نو دا ځای به تاسو ما چټ وای دا علم د تقوا و سلام ته نه علمي باتی نه علی ګل علما چې دا د تقوا انتهایی درجه ابو بکر دا ته وګوري ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ صحابه ته شمال ته چې جمع کوي او کو زکات ورکولو کنه جانم کې به تاغل شي وس د نور صحابه زکات ورکړي ابو ذر وایي چې د خپل حاجت نه علاوه مال باندې ساتي ورته د الله په نوم باندې مسلک د دوانو صحیح دی نور صحابه په جواز باندې عمل کړو او د په تقوا باندې مال چې جمع کړي بیا به ظالم نه جوړيږي دلې ټپلې به کېو جنگونه وکړي او چې نه الله سره باندې تعلق په دوه چې بیګا سبا خري ضرورت نه دا د ابو ذر مسلک الله اکبر ما ابو هريره بزرگ دي دا اولیاء او مشهور دي هغه ته موږ یې مشر چې دا شیطان راغلی دورانه او څه وي لانی ته علم یې په باندې درو نه وي چې کار دې درو وي چې پته نه لګي الله اکبر او مغربي جمهوریت او سیاست دا د ابتدا نه اخره وي د دروغ مجموعه یو سیاست شرعی او قران او سنت د لاغي نفاذ دی الله اکبر نو پرې خو سار راغې وحی باندې نبی صلی الله علیه وسلم ته معلومات ولی څه دلیل دی وما ينطق عن الهوى قران ویلی خلاصې فائدہ یې ذکر کړی دا او آثار کوم ثبوت ده خلاصې شو دا ورته وایي اخې دې سره دې چلو حضرت دې مینه ته نه کور سره هم سپینګره زمې په وسو دې دې سره دې روزن دې بس صحابه کې دا شی ایمان وې سره دې روزن دې سوال بیا بده بیا راځي مطلب دا چې بیا راځي پنځه شپې ته کال او شو د دې مل مونږ وایي چې سړی تر وزن دی چې نو وی راځي دا هغه نه دی دا شوی کنه دا عوام به څنګه کوي چې تا یو سړی ایمان شوی وو نو یې خدای مو بخای تاسو ټول اسیم په قران کې ویږي په دې باندې تاسو ته تقریر سره خوش شو دانه کلاس نی اخر کو مشورو کی داد پسو مصیبت ہوئی صلاح اپنے شراروان جو می دیتا ہوئی نو تا سی ہوئی چھ مباز بھوئی گو باز نو سوئی گو چھ اگوی دا ہوئی نا نو دیوئی چھ کم نا پوئی گی نا ہوئی تا ایتا پوئی دون کیو خیلی اتنا سفر در بھئی مو چھ بدرے مورس شو نو دیو صلاح کری چھ وائی چھ مونتول نا پوئی گو وائی مونتول نا پوئی گو بیا الله نه کویا او چې دا شنه کړی نو هغه څوک نشي کوی ټول انسان د باندې سره کوم الله او بدل نو موږ وایو چې پورې علما لګیا دي او دا نه پویږي وایم چې شاو مونږ یې شه غر کوي ایمان الله تبا کوي د رڼا ورځ ډاکو اني دلته چراغ نه ودالار بدا شي کوم چې بری باندې با په پټو سترګو تاسو دا ځان روانې یو دا ټول وته چې دې دل لګیدل دا زمونږ د امراغه وشړې ډېر څه دی مې ته روزن دي اسی درو معلوم شو گنا اور بجلی خوب ادر تشل تارو نہیں ہو بم نہیں آپ کی سر اللہ اور گیس کوئی پیپو نہ دو سا چم کو حکومت اجازت نہ کہ بیا پر ٹوٹے ادھر پسی بند گئی اس پر طرف راجی دا دین ہوں گے ادھر وجن یہ نمبر ہو تو ادھر وجن دے صاحب کو ادھر بپل اور سی بیا ہونی ہو ناگا داغے نہ سیوا میں نہ بیا نه هم راغی چې موږ دې سره وسی چلو دا سره بیا یې پرې کوو دا الله رسول ډیر زیات موږ ته کولو وي دولګي نه موږ نه چی مینه دا سره د ورځې نه ها دې پرې نه پرې دا اوس حد ور لنیشته سره کوي کړي دا کنه ځکه چې شی وړې نه دی کنه ته کی نه ولې شن په داسې غل باندې حد نشته کتي مسله دا ده چې دا غزین او باسي نو بیا ته حد شته دا غنه سیوا پدری مورز باندې دا او فلوبیا یو ته چلم کوو زه چې نوې پرېګړې دې کریم پرېګړې او یو شی درته خیر بیا د هر مصیبت نه زه هم نه راځم آیات الکرسی نبی علیہ السلام د کرسی دې دې سوال رجین نن خو داسې فریادونه کړی دي زه نو دې رسو چې نو څه شی وړې نو نو ما به سوې دي په پاتم دې نه ویسړې خدا خبره راته وویل ویسړې دروژن دې خبره یې رښتیا ده سړې دروژن دې خبره یې رښتیا ده کله کله یو دروژن سړې هم رښتیا خبره وي هغه د امریکای نروټ راغلی غوښګه چورته وي اسلام آباد کې د قرآن آیات یې ویلې دې خلکو یې راځه سړې ګوره اسلام هم مانی نن موږ یې تک خبره یې رښتیا ده خپل نه وځي نور مې شت د دشمن الله خلق به دا د خیش کو نسوار دی دای سیان د خیش کو نسوار دی او فجر علی او په زور نو باشه غرض می دا زکه د فضیلت بل روایت کی راضی مگر زو خپل کورونا قبورن قبرن تشبیه د پشان د قبرن ولی دا یو نقطه یاد ساتي خبرونو کی منز جائز نده ناس تا جائز نده ولی تشبو بالمشرکین اغا ونا بیت الرزوان جشو خیال در رجی تکی کر ونا اغای ولی لرکا نقصانو شابسی دو چی کم شیز مشابهتی د بوت فرستای سره دا غی لری کول وکړه کشمیر کې خلق شهیدان کېدل چا سنوې خالی اورز به ویلا کشمیر یو جهتی کشمیر او کشمیرو سره پر کشمیریان غریبانه درته ده نه دیو پرې دی نه هندستان ولا او یو بل سره خت تعلق دی سفارتخانه چې وینه تعلق نه او نه کشمیر عوام کویږي نه دا کوي ورغان په پوسه دوه بدمعشان دي لاندې خلک دي جنگي یو شان او ماقام دونه یو دي شراب هم یو دي سکي حرام توغ هم یو دي نالتا بل شریف ویلو کس شی ویلو هغه وران کړو هندوان تمام پاکستان په سر زکه شیعو وریلیان خپو دا زم د انورم په سیګړي ملک پیغمبر علی رضی اللہ تعالی عنہ لیګل دې لپاره چې دا درگاہونه وران دي تصویرونه وران دي نو کین ته بېمانه فاجر سړی باندې الله کله کله دین څه کوي دا دې غدا بېمانه یو ځای وران دي څه دې خدانو کارن ته وچین شي کار د کفر باندې ته بچیږي په کار د اسلام سره خوشالي کې کنه په دې نه خبره خبره یو غوړی حدیث کی راجی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الی القبور مخ کی قبر نہ دی جماعت مخ کی قبر نہ دی موز نہ کی الی القبور اگر کا پردہ ولی نہیں علی القبور بین القبور درگاہ کے جنازے دا کم بکم دی کی تھی اور سنن دی منزون دی قوالیاں دی رحم کو دا مسله د بیا د فقه او د دین کا قبر مخ کی او جمعات پیچھا ورستو جوڑ کرے جمعات پورا جمعات نہ دیکھو مخورا جمعات جائز نہ دیکھا سورہ کاف کی بھی انشاءاللہ ذکر کتر سی او کنا جمعات اولو چاپا کی مڑے خف کرے ہو ختم ہی کرے لرے کرے چسار خلق راضی ہوئے کیسا ممکن نہیں بل دے کے خب عزتی دفعہ مانی دا خبر سکتا چھتا ہی مانی بیاد آوئی لاسو چطول عام قبرون تدا جائز دی دعا دفعہ حکم خبر چې دا غینا دا غ تعظیم معلومی کی دخل په بنا چې دا لوی سره دی ګور دا خا عالم دا ویل لازم نبی ابي قطعا نه وځته شاپور شیخ دی الله او وکی کابل رام شیخ غاڼ یو ځای روانو لاړ کی خبر نه شاپور شیخ لازم جت شیخ جت نه واوړی دا غاڼ په هڅه شیخ سی اوچت کرن عام قبر قبرگرام شیخ سی اوچت نکرن مطلب ایسا ہو چه خلق والتا اویچ گورا شیخ دوی تلاس جت کرن دیکھ سا کمال دی سار لگو بی بیا جنڈی ہو دره مصیبت بجوڑ سا روانا بھاس کو خبر آتا ہوں نو قبر ایمہ گردو سا مطلب شو فرض جماعت کیو کا نفل سنت وکم جی کیو کا کور کی دا مطلب نه دی سنت پیغمبر بکور کې نه دی بکور کې کړی دی دا جمعات کې نه دی کړی او جمعات کې کړی دی حدیث کرا دی خدا دا جواز د پاره افضل سری دارنګ له خلنو د پاره دا حکم نه کور کې دن نه په ګوټ کې چې شو کې نه وی زکه کور هغه چې لوستې شي به کې سورۃ البقره نو نشي درنه کېدی او څه شي دا سی صورت دی دا لولی شیطان دن ننشی رکھ بل روایت کی راجی عبداللہ بینی بوری دتا اغاد اقبل پلار نا روایت کی بوئی چیزن آسوم دا نبی علیہ السلام سر فسمی تو یقول تعلمو سورة البقرہ یاد کی سورة البقرہ فإن اخذها برکت وترکها حسرت ازده کول ده دا خیر و برکت ده ریخودل ده دا تاوان ده ولا استطیعوها البطلت او توان طاقت نلری ده ده حاصل اولو جادوگر بطل اے جادوگر داو فضائل ده صورت نمون ده ده صورت یو نم ده ده از زهرا لکه حدیث کی راضی اغه دو زهراوین لولې بقره آل عمران زهراوی روحانه دا مزامین چې سوکیات کی زربه منور شي ملک به منور شي کور به منور شي عقیده او ظاهر بدن به منور شي رزق ورته زهراوی دیم ددنوم دې سنام القران لکه مخکې ذکر شو خیال مرازی عبید اللہ شندی رحم اللہ وی چھ موضوع دا قرآن وقاتلو فی سبیل اللہ حتی لا تکونو فتنہ ویکون الدین کلہو للہ حسین علی رحم اللہ سوی التوحید دوانو کسی تزاد چھتا دی نشتا دی معال دا دوانو یو دی جهتونه لک بدل لا تكون فتنه نس شي بشي يكون الدين نس توحيد دي کنه دي جهاد د سره فار دي توحيد د فار نو مقدمه اي سي نو مسائل مقدمه سي مسائل کنه کنه من وجن مسائل کنه نو چې فتنه ختم شي او بلانا دا چاشی دیو اللہ فضل اللہ مخلصین الحبی او دا پا حوامیمو کی بارک رازی چی دا لباب دا قرآن او دا دی خلاصا پا فضل اللہ مخلصین الحبی کی جنو او دا ای پا ایا کنا بدو ایا کنا استائیو سنام القرآن ارتفاع دا قرآن یعنی دا مزامین دا قرآن با پیغمبره موږ ته جماعت کې به درې کسان یا بلس کسان جسو کوته کې مو ته کې وایي کنه چې بیا مې کتل زی اورز رالم ابتر ګننګار شو نو به مناسب جماعت کې زینو ما ته به کې زینم لوي مصیبت او بار لار کې څنګه مصلي یا چولې نو ولي یو د دین ډیر څه شه سره به ډیر مطمئن راشي مخکې مونږ نه کوي ما یو ګنډه لول زور دے سوال بیا تا شوم ته تو سوال ما او په میدانونو کې دل بل دغونو ما نشه ایو کسو بل ته په غور ورکو چې پلان دی تسپینه ګیره غړي سره په کول هغه زمون وته چې په سوال د تکو نور ما مشرنه به زه توبه د توبه بیا به نه کوم بلور چې بیا غټن ټوک په واده کې لیدلې د صادري اردوونې د دې ته چاپلا پینشي دې حرام دوبونو ته چاپلا پینشي بیا مخ کې نه پیند شپې ته کاله به عادت تي بربند پاپا شیخ الحدیث صاحب دې الله غریب الرحمت کی مولانا عبدالحق رحمه الله دیو مونږ سره شي کاغذ شریږي مونږ اوس روسم د ځنه قدر کو الحمدلله دیو مونږ سره کله په خپل پاسته ورستو نه سر چاړه تیرا دوی وین ساتي ده وټونه په وخت کې زنا سم په دکان کې داسې خپلې یو خو ډول مولیان مولیان ده راځي چې ما د اسلامي سره تایید وکړ پلانې ته ما چا کړه دا خو ختم مونږ یې سر نه مانو نه مونږ امیر ته ویل چې دوی اتفاق لري د سر نه ختمې لاسه ما به تاسو خو کوم نه نه حبت ماشان دا بدتر بریلیان او د شیو سره چې په اتفاق سره دیوبند علماء ته کاږي او بریلیان ساتي دیوبند کابیر ته کاږي تاسو دا وځره چې فرق کړو نو ما یې دل بیل پاسي او کوزي ته ایتا کې دو سوري تاسو بیا مونږ ته وایي په خپل یې کوي چکه سر کې هندوان دیو چې تا دا سنیان فرض قرآن کوي کنه یو نوجوان تل ولته خزي سره شرط سره شل غاتي کړو ناوي هندوان ور پسي وته را دنه لال ته تشو جماعت ته سیدا دنه شو دت چې نیت تړ مدرې دل مونږ شو ا هندوان ټول با بلا دنه په نړۍ د جماعت دې دتی کیږي وته شي چل دې وینځه تا کار کوي صفائی ویلی نو اخواته چې کوم کسو نه هغه ورته الله مو غږ کوي ما سره په لمونځ کې ولاړ هغه هندوان ورته وایي دا ته پته نشته دې دا بي هم کوي او دا بي هم کوي نماز پې تاسو اوټو نه ټیم کې او دې نه مخکې تایید مونږ ستاسو چې کو تاسو تاسو حنفیانی نور پې وو نو تاسو دا بي هم کوي دا بي هم کوي بیا نو ته بلې خبره وکړه نو بیا یې چون نه وکړه نه که زم دا مشر چې د تاسو ولې د په یوځای کې مال ساسي هغه باندې په دغه قومه هم لګولې تاسو زه په ایزال نه ده زه الله اکبر دین خو دې ته وي چې مونږ قدر نو مولانا عبدالحق رحمه الله مونږ دیوبند سره چې نه چا تعلق یې خبري مونږ د خپل سر کولو اختلاف په خپل ځای د علماو او فقهاو د مفسرینو د ټول په منځ کې شلېدلې خو د کفر اختلاف او د تنزیل او د بی دیني نه یو بد قسمته ای دا زمانه ده چې په دې کې دا شروع شو هغه تقریر کړو څوک چې لور مالل شي نو ورته یو دا کوي او کوي نو دا به بیا ګنا کوي نو پلار به ګنا تقریر ښه کړو دا تجربه حضرت نمیز را وکړه باغ دې ورول د پاره کړو صحیح کړو یو دوه کسان صحیح مسلمانانو نه غي پاسې ده زه زمونږ لونه باندې شوې دي نور کسان ناس وي راځي زمونږ دامن دي نکاو شو زمونږ د مل خلق اثر ډېر زر تبلې خبرې کې ده یاره یو نو وی لیډر راغله ته دا شان دی فرش وچه کوڑی کی شریعت نافذ شو خلق لگی شریعت نافذ شو وسه باندې خلک روان دي او دا مشوره دو خلنې دي دې طرف ته دروازه نه بل دي طرف یو بل ته سر بار کړی دی خو خبر شو نه دا دی یو بل ته پیغام دی زر رسې کې چې اندر یو خلنې خبر شي بس نه خبر شي ویسن پیدا شوی په ګوري کې شریعت نزو خو تذکرہ کړي د مابل او خیار هغه ته شریعت میرا سی سم نشته په ماته ته چل بل منس کې ټول جوړ دي شیا سره جوړ دي بلې په مونږ تاسو ته چل حکومت سره جوړ دي په مونږ تاسو سره چل الله اکبر کبیر دریم نوم د استاد القران استاد خیمه ته وایي استاد ورته ځکه وایي چې څنګه خیمه په عرصه باندې چاپېره ایدن نه کوي دارنګ لدا صورت د مخکې کتابونو او د قرآن په مضامینو باندې حاوی او شامل دی نو ځکه ورته استاد وایي وجه د استاد یو نظیر و دلیل ورله پیش کو ابن عربی په احکام القرآن کې دا په سلور جلدګې مونږ سره شته دی او دا یو جلد عالم دی یو کم دیرشمه صفحه کې ذکر کوي وای چې ما د خپل اکابرو نه اورېدلي چې هغه ویل په دې صورت کې زر اوامر دي او زر نواهی دي یو کم دیرشمه صفحه او زر حکمونه دي بچي او زر پکې اخبار دي یو کم دیرشمه صفحه اغدنه ماخذ د ورستې شونه نقل کینو اصل اداره ما تاسو ویل چې کوم اهمي مسلې دي تقریبا د اصل خیر چې بیا مزید تاسو ته اصل کیږي او دې ته سورۃ البقره موي بعض روایتونو کې من راغلي کینه را سره په اعتبار سره قابل د استدلال نه دي ذکر نمونه د سورتونو د قران دا توقیفی دی شریعت چې څنګه خوذلی الله د طرف نسنګ دی اخص دارن له ترتیب د سورتونو او د آیاتونو دارن له فضایل دا ټول توقیفی دی نزان نسړی نشي نو دا شوا تشمیه د قبیلې د کل نه پیسم د جو سرولی په دې کې یو بقره ذکر و دوا تذکیره و او ټول صورت لې پاغي باندې نو ودا منقول من الشاری نو تسمیه د قبلی د کلنا په سم د جو سره دا ولي زکا چې يهود او هغه سوق چې دا وی په طریقه و د عربونه او د غوا عبادت وکړو او دا به باران د پاره الله ته وسیله کې پیش کړو نو څه باندې پوښتنه کوي کنه هندوان د چا نو سې دي او شیا د چا ځامن دي دی یو لار یو دی کنه خو څه ولا کوي دا تر شي وا تعظیم هغه هم کولو امه کې کلونو کې په اسرائیل کې د ښې عبادتو شو ډېر په جوش وما شو ډېر عمر بعد مو د خپل مور بچي عبادت او سم دغه حالات دي دلته مرګري مخلص سره دی ما ته اثر راغله ما ورته ویل هغه اثر کم دل درک ما وی چې په د هندستان ګلابو مې هغه را سم راغله زه د ترکو دي عربو مې هغه راغله په ولي ما هندستان په هر شي کې هغه تبرک غړي د غوا متیا جاي نه مونږ کې چې معمولی هغه شی په نه راکېږي لکه څنګه چې نصارا په هر شي کې ده خنزیر چربی او غوها کیک کې ان د ټول د غوا قیمتي کیک کې د خنزیر غوا په جدید طریقې باندې تیار کړی دا به درګان چل تلل شي سیدې زې په دې اړه د تواب دې چل ته دا وکړي چې واپس راځي نو دا وی رام رام ته د خپل نبی ار سی دا غشي د خنزیر طبيعي به غیرت نه به حیا شي علما ذکر کوي دون به غیرت نه چې تمام حیوانات تر دې چې سپیم بل سپین پریږي چې زور رسیږي خرم بل نه پریږي چې زور رسیږي دا دونه به غیرت لري چې بل راځي نو دی وای خیر دی دا خو د طرفې زمانه ده هر سړي ته خوشاله حق حاصل دی نو دې ته نه دا شیا په لار چې تو دې یو څه ګوري وې ته خپل کارو انګريزانو کوم د خشي په تو نه دي دا چې شوخري په خوا به زمونږ دی علاقه کې چې خیزیر مړ کو نه به و سیزه بیا به ایری مریم سین ته ورولې مونږ ته دا پته نه و چې دا ولې یو ورځ یو مشر وای چې دا زنانه حرام توک کوي بیا د دې وخه به مونږ باندې خوري نو مونږ به غیرت کیږو اوس چې په خپله خوري وشل الله الله شور نشته دی ناغی بویل اجایلون یو شاعر داوی په باره کې ویلی اجایلون انت بیقورن سلاتن ذریعتن بین الله والمطری اوس کو وسیله هر درگاه دی هر شیر دی شیطان دا سی کرتبونه کړي دروټه عبادت یې وکړي دروټه نه به شکل جوړ شګه به یو ځای کرا ونده کړه چې نو څه به بیان مونږه او چې کانه به بیان ته د دې کېم سره سره دی چې د دې دا خاصیا چولې په دې الله چې موږ د عبادت کو نه خوشالي کیږي جما یو سیر جوړ کړي د خلک عزت کوي سر موټر یو بل سره عزت کوي نو ته به نه خوشالي کیږي د دې هم دا شی وي شرک بنیاد هم ده تعظیم باندې بنا تصویر باندې بنا دای دوه اصول نو غوا به پیش کوله الله سوئی حلال ای که شریع در او حلال ای او سوئی کن چه دا تعظیم و دا عرصد دی ختم چه حلال ای که غم تر افراس دو دی باب اول کی پینزه خبری ذکر کئی و دا بطور توکی و تمهیدی دا پار دا مزامین و دا قرآن ما یا حتی ما سیا حتی یو عظمت د کتاب ذکر کړي دویم مؤمنان او دغه صفات دنیوي او اخروی حکم دریم کفار او دغه دنیوي او اخروی حکم او دغه صفات دریم یی سلورم تمهید سره جی صاحب منافقین او دغه دیاله صفاتونه دنیوي او اخروی حکم او پینزم بیان د دو مثالونو د فار د کفار او د منافقین او زمندان چې او د تنوی کو مؤمنان دوم شي مثال د ممثل سره بیا برابر شي الف لام میم د ته حروف مقطعات وي یو معنی خدا چې په تلفظ کې دا جدا جدا ویل کی الف لام میم دویم معنی چه منقطع ده علم د مخلوقاتو د معنی مراد د معنی او د مراد د دی حروفونه درهم پدې کې چوکور ایجز ده نو خلقو تعلقات کټ کېدل شو د مخلوق نو الله سره جوړ دا حروف متشابهات ندی او کلم محکمات ندی زو خپل راځي خدا دې چې دا د متشابهات ندی او څوک شوې چې د محکمات ندی معنی ادا ده چې د دې په معنی باندې الله پويږي جسے مراد دا اللہ ای نظموں کی ایمان دے اور بانے پوش ہوئے گا نبیاء سوال دا واری دیگی چاہے پیغمبر تیدا معلوم ہو کنا کہ معلوم دی بیا خو تخاتب ہو وقت سوچ تالیبانی دا مجھول نہ دے جائز نہ دے اور کہ معلوم نو بیا پیغمبر بیان کری دی ولی نو دے وی چی دا معلوم ہو خودلی و پیغمبر تا و بده شرط چه بیانه بنخل ولی دا اللہ و دا پیغمبر منز کی دا راز دا او پردی رازونو کی گوتی والا ندی پتا دا دی وجن حدیث کی رازی دو کسان ناشی درم راغی نغا دیل تو سرنه کی نلک دیسا چی بار کدی دا راز خبر ای مداخلت بنه کی یا خبری کئی دی ادهی آغی خبری کئی دی ادهن ازدان کزور بانی ادهن کری دی بداش نکی دې کله خبرې شروع کړې نو ډېرې هغه خو مې وتا څو چې دې خبرې ونه کی ځکه ته بیا ورې او دې به وای نو څه کې اوس په دان حضور باندې کې ده څه په تنه وباسه نو دا راز دی غرض می داو چې دا راز دی منځو پدې کې صحابه وته ابو بکر رضی الله تعالی عنہ لوی عالم هغه وای چې د هر کتاب د فاره یو سری رازی و سر القران اوائل السور هغه اول د سورتون حروف مقطعات دویم علی رضی الله تعالی عنہ وای چې د هر کتاب د فاره صفوتن و صفوتن حاضر کتاب حروف التحجی الف لام میم حجاب طور باندې ویل شي دا چونوی مغزوی د دې مغز هم ده دارنګلا عامر شابی رحمه الله صوفیار وغیرہ کوئی وای د تابعین او اثر چې دا راز د الله او د پیغمبر په منځ کې نو مدا خلق مکوې باغ راز کې چې د الله او د پیغمبر په منځ کې لاسه خبر علامہ خطیب شیربینی رحمہ اللہ شافعی هغه ذکر کوي وای تاسو په دې خصوصو کې پوه شئ چې الله خاص کړی د خپل ځان لره په یو علم سره خپل ځان په یو علم سره یې علم خپل ځان خاصه ګرځولې بند کړی دی او هغه ته نه رسیږي اقلونه د انبیاو او انبیائی پیس علم سر خاص کردی دی اللہ چا غیت عقل نرسیگی دا علماء او علماء خاص کردی دی پداس علم سر چا غیت عقل نرسیگی دا عام عوام او دا حروف پنر لسولتونو پا ابتدا کرا گلی او دا د متشابهات ندی موږ د په معنا مرادی په معنا او مراد وانه باندې نه پوهیږو بیا موږ د لپاره لیګلی څه د لپاره فائدہ سره موږ د لپاره په دی باندې اجر او ثواب دي ځکه دنیا دار او تکلیف دي نو اجر او ثواب ملويږي لکه حدیث کې راځي صبرانی وغیرہ مشکات کې راځي من دانو شریف لام میم یو حرف دی بلکه هر یو سره جدا جدا اولس نه کوي به میرا وی دیس نه کوي زمون غرس هو مزدوری کوي ودا ته کو سینه کو چې دا اوس پنه د کلرګې د اوسه د پاره دی من ته چې کوم مقصد دی هغه په اعتبار سره فائدہ رو به فائدې نه دی ابس نه دی بیا علماو د پاره دا ایولی را لگلی دی نوی علماء دا پارا پدی کی امتحان دی دزرونو دا دی ولی اول ندا اقرار دی اغا اشرف دا مخلوقاتو نا انما یخش اللہ من عباد العلماء چه مونگ نکوئی نو چه نکوئی کسی چل بکی طلب دکوئی بکی نوی چه تاشی علم حاصل کی اختبار دی امتحان دی او دا عوام دا پارا امتحان دی چې دا داسې حروف دي چې د دې ناراستا چې قران جوړ دی الف لام میم نه دی جوړ ها الف لام میم دی کنه چې هغه آسان دی نو تاسو هغه ولې نه حاصلې پرې کړم نو دې لپاره دا امتحان د لپاره دی امتحان ابتلا مخکې ما ذکر کړو چې علماء وایي که مکمی نو سمسد ده دی وی خام خام اغا حق ده خودون که ایمان ده اغا قیده مده چه ده حروف عباس ندی منگ پی نکوی او ده خپل خپل مورد پوری خواست زینو پوری علیف لامیم دی صورت پوری خواست ده بل علیف لام را آغا صورت پوری خواست ده بل بل پوری بل بل پوری خواست بلا خبر ادا چې دا فصحا او بلغا د عربو هغه طریقه وا چې خپل کلام کې براول تدی وجه عربو په دې باندې تیراز نه کړل

صفائی راځي د مال. دویم قسم عبادت هغه چې حکمت انسان ته نه دی معلوم لکه حج د بیت الله چا چا پیره کور نو ګرځه جماعت نو ګرځه چې حکمت نه دی معلوم پیسې ولګو دي ځکه چې د جماعت نه چا پیره ګرځي نو کافر کیږي والته چې ګرځي نو ثواب ته ملوي. دلته جماعت باندې مولا علی قاری رحم الله مناسک کبیر کی وای که پرده رواج ولا غلا کافر کیږي الته جواز یې ثواب ملوي په حکمت پته نشته. دارنګلا شیطانان بکان ولا صفا تا مروا تا عرفات تا قتل شو لنګ وال مونږ ته حکمت نه معلوم په حکمت خو کېشته دی زمون د پاره فائدہ دادا چې حاجی حاجو کی صحیح تاسو دې لکه نن د مور نه پیدا دی ګلانه پاک حاجی مبرور شو تا مونږ د پاره خو ته فائدہ ودا خو نو حکمتونه مونږ ته نه دی پاره. نو دغه سي د قران کریم آیاتونه په دوه قسمه یو هغه چې مراد او معنا معلوم وي علما پی کوئیگی عوامو تا چی بیانی نو اغا پی کوئیگی احل لسان پی کوئیگی نو دا محکم او پا دی عمل لازم دی. دویم حقا دی چی دا اغا معنی معلومه مراد مجهولی مرادی ظاهر نبی دیتا متشابهات ہوئی. دویم آغا چه معنی و مراد دوانا نئی معلوم نو دیتا متشابهات ہوئی. بیادا متشابهات پا دو قسم دی یو چه معنی لغوی اسی معلوم ای مرادی مجهول وی تاسی تایید دپارا سورة آل عمران راوڑ ہوئی والذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الله عزاد دے چراولی گو پتابانی کتاب یعنی تات کتاب بعضی دینا آیاتون دی محکمات محکم دی یعنی معنی ظاہر دا هن ام الكتاب نو دق آیاتون اصل دا کتاب بنا دا احکام قغیبان دا و اخر و متشابهات او نور الفاظ په دې قران کې متشابهات الله دې ته اصل ولي وي ام الكتاب دې کې تحریف نه کیږي او متشابه الفاظو کې تحریف کیږي کنه ابن الله په معنا د موهبه ناوي ته نه الهي راینا نو لوی خدای شپنکې به وقوف او زمونږ هم لږ خیال وساته کنه مګری دی نه دا معنی صحیح لکه څنګه چې د نوح علیه السلام دور کې شیطان ویلی تصویرونه جوړ کړو سوې دا خو تاسو مشرانو کورونو کې چې مونږ نه کوم تاسو نه کوئی دا اوسه چې الله اکبر. یا پدې معنی چې مزامین دیو بل سره لګیدلی په یو باندې مونږ ته تعین کې معلومات نشته ان شاء الله متشابهات کې بیا ذکر کوم. سبحانه متشابهات چې مشابه وي غلطه معنی د حق سره مشابه وي غلطه معنی د حق سره معناته لکه ابن الله راینا د هغه کسان چې په زرونو کې کوباله دي مقتدیین دي نو روان شي رواني ګریو پاغه الفاظ په اشاره باندې تپاره د خورولو د فساد تپاره د خورولو د تعویل او مقصد چیرې د دې سم مقصد دی او ما یعلم تعویل الا الله ورسقون فی العلم دا ځان لکلام ناوې چې زم په ایمان دی بس

نو شیخ الاسلام دفن شوی او وفات دفن شوی نمر سره بیا څنګه ممبر ته هوته د دندرون خلک وو چې رښتیا راځین درو په دنیا ورانه کړی و څه پورې ورانه نه کړ لکه هغه روایت چې ابو دجانا کله قبر ته پوزولو نبی اسلام دغه الفاظ بسم الله وعلى ملتي رسول الله نو غلطی ده کنه کرخی وصول د کرخی کې غلطی شو ابو دجانا وفات نمر سره څنګه بیا ده روشت کو دا ټیم کې بیا ده نو مخ کنه خبره باندې پیری اصل کې دا ابن البیضا خلاص غلطی ده کی الله اکبر کبیر پیغمبر تا علم که نو اعتراض ما مخکې ذکر کړی دی عبدالله ابن عباس ترجمان القرآن حبر اللغت نبی علیہ السلام اللہ دعا کرے گا هغه وی چې د دې مقطعات حروف د علم ناجز دی علما نو سوال واردی کی چې بیا پیغمبر ته علم وو کنو نو ما مخ کې حل پیش کړو نو کنو نو بیا خو معلومی کی تخاطب بالمجهول او پیغمبر تعالی د مجهول خطاب کوي نه نو وی چې معلوم نو بیا بیان کړو ولې نه دی و الله ورته خودل په شر د ادم بیان ځکه ابتلا و پدې کې او دا نظائر په حدیثو کې موجود دي فاطمه رضی الله تعالی عنها رااله نبی علیہ السلام سره نار سو پټي په وکه خبرې کوي ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها وی جړ بیا غور ته بیا خبر اوره نو بیا خوشاله شو بیا خندل الله اکبر د لوی خلکو خبر انداسي الله ته عزت مند عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې ما ته زری مور یم خلک وی دا عائشه او فاطمه رضی الله عنها و درو وی چې زری مور یم زما د باندې حق دی تا ته سو وی چې تا و جړل خپه شو ته او بیا پیدا زما د پلار دراز خبره ده او دا غراز زنه شک شک کوله نو حروف دراز دي مطلب دا ده الله د پیغمبر په منځ کې راځي وی کله چې وفات شو نبی صلی الله علیه وسلم پی بیا یې ماته قسم راکو چې اوس به راتو وایا پی ما ورته چې اول ما سره خبرې وکړي چې الله به ته اختیار راکړي پاتې کیږي او ما ته راځي نو ما الله ته تل ورکړه مرګ وړي او کنه پوهیږي په خبره هغه حدیث نو پتلو باندې په جدای باندې ما جوړه ای بیا ماته چې اول ما سره ته ملويږي رمضان کې بول سره دی ای بیا زه خوشاله یم چې ملاقات وکړم دا غراز چې ښه نو پیغمبر ته خودلې او قرازو د الله نو چې یو بنده د بنده رازو نه افشا کوي لکه فاطمه رضی الله تعالی عنها نو پیغمبر به د الله راز نه افشا کوي نو په شر د ادمي بیان لکه سادی وای کنه میان عاشق و معشوق رمزیست د عاشق و د معشوق په منځ کې اورازي کرامن کاتبین را هم خبر نیست دا د غزو رازوي ها ظاهري چاوي تکلم په فرشتي لیکي او دا هم ثابت دي فرشتو له علم غیب هم نشته کرامن کاتبین چې دین هغه هم ندي خبر یو سالک وای للمحبين ستر ليس يخشيه لا قول ولا قلم للخلق يحكيه چې مخلوق ته بیان د دو په منځ کې چې محبت او رازي د هغه سه یو راز هم پر دی هغه څوک ظاهر نه الله دې موږ د قران په مقاصد باندې کوو دا حروف مقطعات مقطعات جدا کړئ شي قران د آیاتونو نم په آیات سره جدا کوي د باره کې مفسرین سیویش اقوال ذکر کړی دي امن کوم عربی تفسیر د پاره چې کار کولو ناوی د پاره مونږ دا جوړ کړی

یا نخکاری محسوس بالبصر نوی بلکی معلوم بین المتکلم والمخاطبی بین المتکلم والمخاطبی ولی قرآن کی قیامت تچوئی نحاز آوئی ذالک اثر اشاره کی جنت دوزخ او دا ټول سیزونه سری منگ زائل لیدری معقول لیکن نری او اشاره و تکیولی پیغمبر بیان کړی دی زمونږ او د پیغمبر په مس کې معلومات کې معلوم تذکرہ شروع لکه مثال یو ګور شیخ وویل چې په دې سره دا کلیه نه ده قاعده اکثریت شیخ وداوی اکثر داسي دا نه ده چې دا کلیه ده او په دې سره اشاره کیږي معلوم بین المخاطب مخاطب متکلم والمخاطب چکل داغی تذکیره شروع گی خسو گو رئی دا پیغمبر تذکیره شروع دا نو خبر کی بوئی ما تقولو فی حق فی حاضر رجل انتا حاضر او ذالک دا دوانا محسوس دا پار استعمالی مشارون لے بیسی محسوس دا دا دوانا او لگوئی حل دا دوانا نمونگو ایل تا تذکیره وا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد روایت باغی بانی دال لی یعنی پدی حاضا سرا یا ذالک سرا اشارہ مایوس کرو تا کی چی تذکرہی شروعی کی دش لکبل روایت کی رازی اللذی بعث فیکم تذکرہ شروع دا دادوان لگیا دی الکتا دی پلانی پر بارا کتاب پلانی ندی پلانی دلتا موجود ام ندی د پلانې په اړه کې تاسو دا شی په دې راځو شروع کړی یا دا شی کړی دا شی نو دا پلانې د متکلم مخاطب دوه ته معلوم دي موږ کې کنه ذهن کې اشاره دي ته دا څنګه قیامت شو معلوم دي دا لازم نه ده چې سره محسوس ښکارا وي ورته دي دارنګ لږه وفد دا عبد القیس راغلی وو اوی ویل نبی رسلام تا مرنا بی امرین فصلین من تا خبرو کا واضح و تفسیری ولی و اینا لا نعتیک الا فی اشور الحرام من تا خواتا نشورات لی فمیاشتو دیزت غسلو رو یا فی اشور الحرام حرام دا حج پا دورات ذکر پا فین بیننا و بینک هاز الحی موضا من کفاری موضا دا د مزر قبیله دا داري نو خپلته نو د سر او چې دا ولی دا قبیله د دې ذکر شروع دا معلوم بین المخاطب ول متکلم پیغمبر ته معلوم او دې ته معلوم دا منس کې دي کوم بیا راځو په دلار نو نوم پرې دي لوټ مار کوي نو ساته پورا دین خبر یو کې مونږ یاد ساتو هغه موجود وي نه نه دلته دا کتاب معلوم دی کنه دیتا اشارہ شو لا رئی بفی بل سوال دا واری دیگی کتاب جنس دے او دلتا دا جنس بند پر یو کتاب کے قرآن تبیرش کتاب اطلاق پر زبانی کی گی دلتا دا بند پر قرآن ذکا چکلا مطلقاً سے ذکر شی کتاب صرف کی کستا فرد کامل دگا پر تمام کتابوں کی کامل کمی ہوئی قرآن نزل تا تینا قرآن با. او پدی کدا کتاب جی کم نے ال راغله دی الف لام لام راغله ال کتاب سره نو دا د فار د کمال دی نه کامل کتاب او کتاب په قران کې مختلف معنی سره راغله دی یو په معنی د حصے د میراث لکه سوره النساء یو سل 3 درشم 3 15 سم کې

او په معنی د کلکواری لکه سورۃ المجادله دویشتم نوانه ایسا شو دا عظیم و شان کتاب لا ریب فیه نشتر شک پدی گورا شک او ریب دوانا هم مانه دی فرق اعتباری دی ریب استراب دا نفس پریشانی دا نفس فی رایبین یا ترددون تردد دے کنا دے پریشانی دا نفس او شک دا دو سیزونو ترمنزی برابرتی آوی او نزدیوی دو سیزونو برابر یا نزدیوی او یو لر ترجیح پا بل بانی نئی دیتا سوی شک سو کر زویا مشار بیا چې کوم دتا چې تنه لوی دا جوړې مې وخلک څنګه وو شور قران درس کې ناسو د مردان کې په توخانه گزاري مولانو باندې ورتل ماشه ستي وګړه ناراسي خلې نو تر جره له گزاره کول پکې دي شور قران ته د گزاري مولا چې بار سوتې طالبانو گزارو سره مرګ پر گزاري مولا رخلاجي کې ویو که سیورانیو کی بیٹھو خلق در رسی کرد وی کسان را غنشیو نوم بینا لگر تاسینو چی تان فیلن صاحب را بشی نا تالیب را غلیو چی تاسیولی پریشانی ویر دا غٹ کمر دیں ودی پٹی کرد نا دا دید اڑولو پدا کیشی دا سی چلو اڑولی دا پسان دیں پراک مراک ما تراک دیں سچرگان ویگان جسی را اوڑنا خودو پڑا پی پڑی ورطا واشو پڑی واشو لو دو تشاڑا مکتا اگر طولو کسان توش آڑاوی بیتاسی اوڑا لی پاما جاوو جور کنو کانی دکمی دولوی بزمک اخخ ورطا وی بس لوڑای انتی نو خودو ویتالی وقت پاتی نا دتانا تا پاتی نا نزمون نا پرشی با خبر آمی دا اللہ اکبر گورا تالیبان دلتا سوال والدی گیا مشهور چه دا ریب تعلق سی نسبت پوری وی بی کنی او نسبت خوب جمله کرا دی زیدن قائمون ہے نہیں اس نیس دے ندی دا ای نسبت تیگن او دا ریب شکم دی مفرد دی او حکم دا کتاب مفرد دی حکم با مفرد بانی دکی نسبت پا مفرد کی نراج رازی زیدن سمان تاسو تکمیل کړئ هیڅ معنا نه ده مفرد دي دا مفرد دي نسبت پسې کی مفرد کې نه نسبت په جمله کې او کتاب مفرد دي نو حکم پرې باندې نسې کیږي د نشوالي د شک شک نشته ده خو شي به خبره نمانگ بجواب کدری چه القرآن یفسر بعضه بعضه دا شده کنه سورة الیونس رواروی خام درشن دیگا نو گو رئی تالیبان لا غیب فیه من رب العالمین نشتر شک پدی کی وکیدو ددد رب العالمین طرف رب العالمین ٹھیک شو دارنگ لا حوامیم سباو کی تنزیل لفظ ذکر دی من غفور الرحیم من رب العالمین وی کې اټول وسره وګړه

ته دی خلې ته نه ګوري، دا چې ته کتوره لکه د جهنميان وڅنګه توري وګوره ولټه یې ځان کړی دی وګوره ولټه یې ځان دی. زمیندار وی چې پروس کالی دی صفت کولو سخ کالی بد ویو زاری ما جیزا خود استاد پاتنگر نوکر نئی مزا خود بادشاہ نوکر یا نچه منگو آئی ام المومنین و علی رضی اللہ عنہ چه حرام دی ماغی لگی اللہ نمو خوی زر پیری وائی مو خودو صحابہ و نوکرانی و پیغمبران و نوکرانی و داغی استازی جواب دن دی پورا جواب دیو منگو مرتو چه حرام دیزی و تلار نشی نچه مولاد و نبی خند شی کنه چه آقا وما غل به لغیر الله روټی بخیږي کداغه روټی بلځه کې لګولې دین باندې طالبانو کتابونه اغشتي وي چې د جماعت کې لګولې بلځه کې سونه سوار وي درې ورځې څو کې راوستل کېږي د دنیا ټول بدمعاشه او ټوبرې ټوبرې ورته کېدلو جیو پلان د خو خدمت نور څه خدمت نور لږ ورځې وبخه خالي ورکړي اذیل لدی شپږو قسمه ډوړې او سلامونه او دوانه سپې له سنې دوانه ستړي کړو ته سلامونه او اوسه مشتا چې خدمت میونه نو چې مولا دوانه غرشي نو خلک وسک ومن لم يتغنى بالقران فليس من ذن مالدار کې غنیان کې مستغنی کې د مخلوق نه هغه ټول خلق وفات تل عزت نه لري ذلت ته ګناهونو کې مبتدا کېدل او فتنه ده مشکات حدیث دی نه یو پیرام بادشاہ خپ شو سړو وی وپی وزیر ته وی چې عالم ګور چې عالم ګورې صدام را باندې عمر شو یو ویرا اوس بادشاہ د پیسې ور کوي بل فن نه پیسې ویا لري ملاقات حضور دي پیسې بوغا هم دغه شاعرانه باندې پیسې مولیا اخر شپه اخر شو بادشاہ صاف لې تور شي عمر شو ګور چې عالم ګور اغه یو کسته فوزیل ابن عیاس دیما ابو حنیفه رحم الله د شورا رکن اولو یاری زړه زندگی نه ونی کن اتای نه زم بکم الله زم بولم ار اسلام وی حدیث ما کان سب راغی سګوری کچ کور دنه دیواله لګیدلې ده او د پاسه په دې کمرې باندې بیا بل کمره ده هغه کې دولونه دي یوې خزر فوزیل ابن عیاض دی دا بزرس چې ویریدل چې وزیر را روان دی خو کې و دی وایي مړه کې تیارې کړه لړ کوټ کې پټ شو بادشاہ وزیر ته وایي بادشاہ هم وسره چې سړی همدغه دی خو ته دی ور کې ودرې کې چې را نه ونه ته دنه راغی یو ځای ته بل ځای ته بل ځای ته په کوټ کې پلاس ول فوزیل ابن نو ته چغه کړه وسونه پاسته لاسونه دي وګوره د چینجو خوراک بادشاہ لاسونه خوسو خو د چینجو خوراک بادشاہ په دې زړه کې دننه چاړه وګرځول سترګې رڼا شو بادشاہ وچې نور هم زیات کنه شي پاته بیا داسې کار مه کوه چې سر له مافیا نه وړه نو اوس یې مړه کې بل ورځ وچې راغلتي شوې بیا به نه کړو خبره باندې پوه شو بادشاہ وایي غم مې ختم شو پیسې وزیر ورته وایي چې ګوره بادشاہ دې پیسې دوباره یې ماحول برابر رڼا یې کړه وزیر رڼا کړه هر څه پی بادشاہ پیسې درته ها چې بار ته ووتل نو دې ورته وایي چې زما هم یو حاجت دی چې بیا به نه راځي چې بار ته څنګه ووتو ته پیسې دل ورکي نو دی ورته وایي بېمانه د عوامو معلومات راکړي دا خو د عوامو مال دی سړی لاړ ووتو زاهدین دی ته وایي متقیان دی ته وایي دی چې لږ لرې شو ناغه زنانه او لوڼو وویل چې ره اباجي مونږ خو درې ورځې خوراک نه دی کړی کور کې هېڅ نشته او بادشاہ چې دلته درکوي نو تا له خو جایز دی موږ استراری حالات کې بادشاہ وو او چې بیا واپس راغی نو دی ورته بېمانه ماتا ته نه ویلي چې بیا به نه راځي ته بیا سره راځي زور کې کېست دا خلکو د مشتبهاتو نه ځان ساتل تقوا برات د شرک نه الله اکبر الله دې مونږ ته دغسي نصیب ان شاء الله اینده درس کې